Suretü Zelzele. Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo midda gaar ahaaneedba naxariista. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Marka dhulka la gelgelo gelgelid daran. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dhulkuna soo bixiyo culayskiisii wixii ku xabaalaa. Wa qala al-insanu ma laha. Dadkuna ay yiraahdaan maxaa ku dhacay dhulkii. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Maalintaas waxay ka sheekeen warkeeda. Bi anna rabbaka awha laha. Maxaa yeelay Allah ayaa u waxyooday. Yawma idhin yasduru an-naasu ashtaatan liyuraw a'maalahum. Maalinkaas dadku way kala dareerayaan si ay u arkaan amalkooda. Faman ya'mal mithqala darratin khayran yarah. Qofkii sameeya wax yar oo khayra uu arki. Waman ya'mal mithqala darratin sharran yarah. Qofkii sameeya wax yar oo shar ahna uu arki. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. سورة زلزال وسديد آيادود وانا سورة سغال إيا سغاشناد اعتراد قرآن كريم كا. سورة زلزال وحي كور رميسا مالين تقيامها إيا سيدا حالكو كدن بين دونو مالين تقيامها دولكا إيا قريري وحلالة إيا وحي كحبا لا دولكا نبنان كا يوصو بحن maalintaas gaaladu waxay isweydiin isbeddelka ku dhacay dhulka. Xaqiiqaduna Allah ayaa u waxyooday. Maalintaas waa maalinta ay dadku kala dareerayaan banka xisaabta qof walbana halkii loo qoray ayuu Allah subxaanahu wa tacaala geynayaa. Waa maalinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi ssaciir uu yiri nacuudu billaahi min ahli naar. maalintaas qofkii wax yar oo wanaaga sameeyey wuu arkii, qofkii wax yar oo xumaana sameeyeyna wuu arkayaa. Haddaba walaalayaal, naftayda iyo dhammaan muslimiinta waxaan u dardaarmayaa inaan Allah jalla jalaaluhu aan khayr u hormarsanno si Ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga abaalmariyo. Watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab.